kredytu bądź pożyczki, posługiwali się zazwyczaj dokumentami, które zawierały nierzetelne informacje na temat na przykład zatrudnienia. Dokumenty te były często oparte na danych nieprawdziwych. Oskarżony w zależności od zarzutów, jakie usłyszeli, grozi od 5 do 10 lat więzienia. I na koniec o tym, że praca na zmianę, a zwłaszcza praca w nocy, zdrowiu nie służy. Na alarm biją naukowcy. Najnowsze badania wskazują, że zwiększone jest ryzyko zachorowania na cukrzycę w przypadku nocnej zmiany. Rafał Motriuk. Zagrożeni są przede wszystkim mężczyźni. Badania naukowców z Uniwersytetu Technologicznego Huanzhong w Chinach wskazują, że u mężczyzn ryzyko jest większe o 35%. Najbardziej szkodliwa jest praca raz w dzień, raz w nocy, uważają autorzy badań. W ostatniej dekadzie w ogóle pojawiło się sporo publikacji sugerujących, że praca zmianowa zwiększa ryzyko udarów, zawałów serca, a nawet raka piersi u kobiet, mówi BBC Jane White z brytyjskiego Instytutu BHP. Autorzy badań nie są pewni, co może być bezpośrednią przyczyną cukrzycy u pracowników zmianowych. Być może jedzenie w nocy prowadzi do odkładania się tłuszczu i otyłości, a w rezultacie do cukrzycy typu drugiego. U mężczyzn niewykluczone są też zaburzenia hormonalne. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czeka nas ciepły dzień między 26 a 29 stopni. Te rozpogodzenia na północnym wschodzie kraju już są, dotarły do Warszawy, pięknie zapowiada się dzisiejszy dzień w stolicy, ale w ciągu dnia pojawić się mogą opady deszczu, także burze, miejscami z gradem i silnym wiatrem w porywach nawet do 70 km na godzinę, ale to już Państwo się zorientują, widząc nadciągające ciężkie ołowiane chmury. Temperatury od 26 stopni w Gdańsku, a najcieplej będzie 29 stopni Katowice, Kraków i Lublin. Trójka. Program trzeci. Witam Państwa. Co tu się dzieje? What's that, można by powiedzieć. Michał Olszański, to ja witam Państwa. W ramach Płodozmianu jestem dzisiaj z Państwem do godziny 9. Wraz ze mną Anna Regulska i Halina Wachowicz. Czekamy na telefony od Państwa 22 i 7 trójek. Ja podam zaraz swoją skrzynkę mailową, a zaczniemy w dobrej tonacji reggae. Naman i gościnie Michael Rose. What's that? Co tu się dzieje? Jesteś constructive and unite and be strong and w twoim kierunku biegnę. Tak to właśnie się ładnie zakończyło. Mam nadzieję, że spędzimy wspólnie miły poranek do godziny 9. Będziemy dzisiaj troszeczkę zajmowali się starymi, dobrymi polskimi serialami. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że dziś mija dokładnie 40. rocznica od wyemitowania na antenie polskiej telewizji pierwszego odcinka Janosika. Stąd pojawi się właśnie ten temat. Myślę, że warto czasami porozmawiać o naszych serialach. Co w nich takiego było, że wspominamy je z rozrzewnieniem, a czym różnią się dzisiejsze długie seriale tasiemcowe od tych, które pamiętamy na przykład z lat 70. czy 80. Przed nami w tej chwili zespół Cult, a już później Maja Borkowska powie państwu, jak wyglądają tytuły dzisiejszej prasy. Teraz już przed nami prasa. Przed państwem prasa, przede mną Maja Borkowska, którą serdecznie witam. Dzień dobry. Dobry, a nawet obok ciebie. Tak. To będą pierwsze strony gazet tradycyjnie o tej porze, a nawet jedna ostatnia strona, ale o tym na koniec. Na razie Rzeczpospolita, pierwsza strona, tu artykuł Nerwowe dni oligarchów. Najbogatsi Rosjanie, którzy ulokowali majątki za granicą, liczą, że ile stracą na sankcjach Zachodu. Dojdzie do nerwowych transakcji kapitału. Oligarchowie bardziej się boją sankcji za działania Rosji na Ukrainie niż samego Putina, mówi Rzeczpospolitej Igor Bunin, szef moskiewskiego Center for Political Technology. Dla finansowej elity rosyjskiej to prawdziwy horror, dodaje. Oligarchowie już zaczynają odczuwać skutki zachodnich sankcji, mimo że jak dotąd są one dość łagodne i nie są wymierzone w ich ich interesy. I o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej zapowiedź rozmowy z prezydentem Bronisławem Komorowskim zatytułowana jest ta rozmowa "Ustępowanie Rosji to droga donikąd. Putin musi brnąć dalej, ale kurs imperialny nie ma szans powodzenia. Rosjanie wcześniej czy później go odrzucą. My musimy się troszczyć o to, aby do tego czasu Rosja nie narobiła krzywdy w swoim otoczeniu, w którym i my jesteśmy." Tak mówi prezydenta zapowiedź tej rozmowy na pierwszej stronie w Gazecie Wyborczej. Dobra była decyzja z tym obcięciem wąsów, zdecydowanie. Tak? Tak podoba ci się? Bardziej prezydent mi się podoba w tej wersji. Gazeta Polska Codziennie. Tutaj między innymi zapowiedź artykułu "Orlen tonie przez morzejki. 5 400 000 000 zł. Tyle wyniosły straty PKN Orlen w drugim kwartale bieżącego roku. Wszystko przez fatalną kondycję spółki Orlen Litwa w morzejkach. Koncern rozważa zamknięcie rafinerii. Być może zmusi to litewski rząd do współpracy z Orlenem. W przeciwnym razie tysiące osób utracą pracę." I zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie w Gazecie Polskiej Codziennie. A na pierwszej stronie Faktu "Afera taśmowa. Szokujące nowe fakty". Zapowiedź z kolei artykułu "Cały rząd na podsłuchu. Skala afery taśmowej przeraziła nawet śledczych. W całym rządzie jest tylko dwóch ministrów, którzy nie dali się podsłuchać. Dlaczego? Bo tylko oni nie prowadzili polityki w restauracjach. To jest zgroza. Podsłuchujący wiedzieli wszystko", mówi informator Faktu, zdruzgotany nieodpowiedzialnością polityków. Ta zapowiedź artykułu "Cały rząd na podsłuchu" na pierwszej stronie Faktu. No i zapowiedziana już... Ostatnia strona z kolarzem. Tak, ostatnie strony to najczęściej strony sportowe i tak też w Super Expressie. "Pokazałem, że jestem kozakiem, czyli najlepszy góral Tour de France. Rafał Majka specjalnie dla Super Expressu mówi tak: trykot w wielkie czerwone grochy jest dla mnie więcej wart niż wszystkie skarby i diamenty tego świata. Nie zdarza się, by wywalczyć ten tytuł w pierwszym roku startów w tym wyścigu. Dokonywali tego tylko ci najwięksi". Cała rozmowa na ostatniej stronie Super Expressie. I jeszcze o prezencie, który przewiduje dla niego szef grupy Tinkoff Saxo, w której jeździ Majka. Ale co to za prezent, to państwu nie powiem, może w pewnym momencie, bo to bardzo ekskluzywna maszyna. Maja Borkowska pojawi się oczywiście niebawem. To były na razie pierwsze strony dzisiejszych gazet. A to Ania Rusowicz i jej świetna piosenka. Cztery pory roku, znakomitej formie Ania Rusowicz, którą pamiętam, jak biegała na nartach w Szklarskiej Porębie. Zabawy było co niemiara. Wspaniale tam się bawiliśmy, rzeczywiście. Ciekawe, czy w tym roku także będzie tak marna zima, bo korzystaliśmy tylko i wyłącznie z resztek śniegu, które pozostały na Polanie Jakuszyckiej, bo rzeczywiście było marnie. Stracony sezon, można by powiedzieć, w Karkonoszach, bo tego śniegu było jak na lekarstwo. Proszę Państwa, ale jednak teraz lato, wszystko się pięknie układa. Są tacy, którzy noc spędzili nad rzeką. Dzwonię z północnej Wielkopolski, bardzo północnej, z Doliny Różycy. No i tak podejrzewam, że też się będzie ładnie zapowiadała pogoda, ale całą noc siedziałem dzisiaj, żeby złowić węgorza i niestety, a były wszystkie warunki spełnione, burza i tak dalej, no ale niestety nie złowiłem węgorza. Trudno, natomiast ja od razu dodam, że ową Różycę miałem okazję poznać dosłownie kilka dni temu, kiedy byliśmy w Wałczu. Jak Państwo wiedzą, odbyły się tam ostatnio Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. I organizatorzy w ramach prezentu dla nas w niedzielę zaprosili nas na spływ kajakowy rzeką Różycą. I to jest Różyca nie od Róży bynajmniej, ale chyba od Rury, bo przez zwykłe IRZ. Rzeka tak urokliwa, tak zmienna. Fragmenty w trzcinach, przez jeziora, później moment jakby górski potok, kamieniste dno. Naprawdę fantastycznie. Polecam Państwu, jeżeli ktoś będzie w okolicach Wałcza, jeszcze raz przypominam, rzeka nazywa się Różyca. I'm gonna love you with all of my heart. And if there is no more time, it's always a man. Even as the world spins to step apart. Cause I remember the day I waited so patiently for God to bring someone who's gonna be good to me. And then bless my soul. Co tam u pana słychać? Bardzo się cieszę, że pan Michał ma dzisiaj dyżur, tylko nie ma Marcela i kto pana Michała będzie strofował? Dobrze, no to ktoś mnie tutaj będzie strofował. W końcu jesteśmy w kontakcie pełnym z państwem, 22 i 7 trójek, a ja się postaram, żeby powodów do strofowania było jak najmniej. A jeśli chodzi o temat, który przygotowaliśmy dla państwa już po godzinie 7, to chcemy przypomnieć, że dziś 40 lat od wyemitowania pierwszego odcinka w Telewizji Polskiej serialu Janosik. Janosik premierę rzeczywiście miał 26 lipca 1974 roku. Na ówczesne czasy, nawet na dzisiejsze czasy, to było wielkie przedsięwzięcie. To prawda. Niezapomniany Perepeczko w roli głównej i przeżywaliśmy, myślę, każdy odcinek. W ogóle to były takie czasy kiedyś, kiedy na te kolejne odcinki się czekało, bo ich tak wiele nie było, tych seriali. Przyznają państwo. O serialach po godzinie 7, a teraz już gramy Arctic Monkeys. Happening in your world. What have you been up to? I heard that you fell in love near enough. I gotta tell you the truth. Yeah. I wanna grab the shoulders and shake, baby, snap out of it. I get the feeling I left it too late, but baby, snap. Co tam słychać w Poznaniu? Dzisiaj w Poznaniu jest triatlon, bardzo ważna impreza. Chciałam wszystkich triatlonistów pozdrowić i z taką właśnie myślą do was dzwonię. Będzie gorąco w Poznaniu, nie tylko z powodu pogody, ale także z powodu rozgrywanego triatlonu. To jest zawsze fantastyczna rzecz. Mocni, twardzi ludzie. Przypomnę państwu, najpierw trzeba przepłynąć, później przejechać na rowerze i na końcu przebiec dość spory dystans. Nie wiem, jaki to dystans dzisiaj w Poznaniu. Jeżeli ktoś z państwa wie i wybiera się na ten triatlon, prosimy nas poinformować. Co do pogody, rozpogodzenia na północnym wschodzie kraju, które dotarły także do Warszawy, więc te rozpogodzenia idą moim zdaniem od północnego wschodu w Polskę. Ale uwaga, będą dzisiaj także deszcze i burze. Miejscami może także spaść grad. Silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę towarzyszyć będzie właśnie tym burzom. Jeśli chodzi o temperatury, bardzo dobre. Od 26 stopni do 29 stopni w niektórych miastach, takich jak Lublin, Katowice, będzie naprawdę ciepło. Podejrzewam, że momentami powyżej 30. Trójka. Program trzeci. A teraz piosenka, którą już dość dawno temu słyszeliśmy. Młody Olbrychski, czyli Rafał, wydał płytę i ta piosenka zdecydowanie tę płytę promowała, bo rzeczywiście jest to chyba udany utwór. Zły sen, ta taniec ten, ta tango odwiedza mnie. Noc pęka na pół, tańczą już drzwi i stół. Północ, dokąd iść? Biała myśl wiruje z myślą czarną. Tequila i sól, tequila i sól i strach i ból. No wpęknie na pół, zatańczą drzwi i stół. Lecz w ratunek jest bólu kres, na schodach krok dziewczyny. Cisza, cyt, cyt, cisza, cyt, cyt, i sen, i świt. Nostalgicznie zrobiło za sprawą Rafała Olbrychskiego, ale w końcu dzisiaj 26 dzień lipca. Mam nadzieję, że państwo z przyjemnością troszkę się rozkołyszą teraz. Ostatnio miałem okazję poszperać troszkę w Empiku i trafiłem na fantastyczną dla mnie rzecz. Otóż specjalne wydanie płyty Boba Marleya z Wailersami Kaja, którą ci, którzy lubią reggae, doskonale znają, ale to jest wydanie podwójne z płytą także z koncertu, którą Bob Marley dał w Rotterdamie 7 lipca 1978 roku. Nagranie koncertowe to dla takich fanów, powiedziałbym, bo te brzmienia są dość zabawne, ale z tej płyty Kaja jest bonus track Smile Jamaica i ten utwór chciałbym państwu teraz zaprezentować, bo naprawdę jest moim zdaniem bardzo interesujący. Takiego Boba Marleya śpiewającego tak inaczej nieco, naprawdę z ogromną radością powitałem, bo nie znałem go od tej strony. A zatem Smile Jamaica i Bob Marley. Feeling up, feeling down. This feeling wouldn't leave me alone. Then up came a one that said, a dread, fly, now to dread and smile. In Jamaica, us now. In Jamaica, yo. Get it together right now. In Jamaica. Get things together right now. In Jamaica, yo. Yes, I do. Simple down. Roots people. Said I see you having fun. Rocking to the roots man rocker. Oh, island in the sun. Oh, oh. In Jamaica. Want you to get together. In Jamaica, yo. Get this together right in now. Jamaica. Get this together right in now. Jamaica, yo. Help the children. Help them right. Oh, Lord, help them to sight. Cast away evil spell. Throw some water. In the well, well, well, well, well, well. In Jamaica. Come on and smile. Przyznają Państwo, że taki dość dziwny ten Bob Marley, ale dobrze się tego słucha. To bonus track tak zwany na znanej płycie Kaja, Bob Marley and the Wailers. Państwo nas zapraszają dzisiaj na różnego rodzaju zawody. Chciałem zaprosić słuchaczy na Mistrzostwa Polskich Weteranów. Tak, zawody odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu dzisiejszym przy kompleksie sportowym Słowianka. W zawodach wezmą udział zawodnicy Wrocławia, Zielbiny, Żywca, Śremu i wielu innych miast polskich. Ale w jakiej dyscyplinie, drogi panie? Zawody weteranów, tylko nie zrozumieliśmy do końca, o jaką dyscyplinę chodzi. Ale zapraszamy, oczywiście. Weterani zna start, można by powiedzieć. A propos weteranów, to teraz młodych żeglarzy przedstawi państwu nie kto inny, jak Henryk Sytner. Medal dla każdego. Zaproszę dziś Państwa na spotkanie z młodymi żeglarzami. Czasem pływają turystycznie, ale prawdziwa ich pasja, której poświęcają większość wolnego czasu, to wodne ściganie. Odnoszą coraz więcej sukcesów w międzynarodowych regatach. Niedawno członkowie Youth Sailing Team Poland wrócili z Mistrzostw Świata Juniorów w Portugalii. Zapytałem Katarzynę Goralską, Ewę Romaniuk i Radosława Furmańskiego, czy udał się ten start? Myślę, że jak najbardziej, ponieważ udało nam się przywieźć dwa brązowe medale. Jeden mój w klasie RSX oraz jeden dziewczyn w klasie dwuosobowej 420. Co decyduje o zwycięstwie w regatach? Myślę, że przygotowanie fizyczne, jeżeli ktoś jest wytrzymały, to bardzo pomaga psychicznie. Trzeba umieć wygrywać i to jest... I przegrywać też. Tak. Nie rezygnować, jak przeciwnicy prowadzą. Ważne też jest zgranie załogi. Motywujemy się nawzajem. Jeżeli jedna ma już dołka, to druga stara się podnieść na duchu, że jedziemy dalej, musimy wytrzymać i jeszcze nic straconego, tak? Bo mamy na przykład jeszcze pół wyścigu do przejechania, a u nas wyścig trwa godzinę, no to dosyć długo. Czy tylko miejsce na podium się liczy? My w zeszłym roku zajęłyśmy 9. miejsce i to było już jakby wynikiem prawie że historycznym Polski właśnie w klasie 420. Wiadomo, że miejsce na podium cieszy jeszcze bardziej i motywuje jeszcze bardziej, ale myślę, że każdy czerpie z tego też jakąś radość, wiatr, woda. I to są regaty, w których faktycznie zawodnicy są zdani na siebie, muszą sobie sami radzić. No właśnie, żeglowanie to chyba jest szkoła charakteru, uczy wytrwałości. No jak najbardziej, najlepsza szkoła. Można powiedzieć, że jest taki sposób na życie. Wyobrażacie sobie kilka dni bez tak trenowania? Zimą to wiemy, co mamy ze sobą zrobić, ale jak wracamy do domu, to zazwyczaj po paru dniach, na przykład po zgrupowaniu, no to się zaczynamy już nudzić, więc chcemy na następne zgrupowanie. Na szczęście mamy tak zorganizowany kalendarz, że tych dni nie ma za dużo. Żeglarze, myślę, mają dosyć silne charaktery i to chyba wszyscy, bo od najmłodszych lat jednak ten sport kształtuje w jakiś sposób. A jeżeli widzicie już na wodzie, że przegrywacie zdecydowanie, że inni prowadzą, to rezygnujecie? Nie, no staramy. I zawsze jedziemy do końca, żeby chociaż kilka oczek podnieść się do góry. Na koniec regat właśnie każdy punkt się liczy. Może być tak, że jeżeli raz odpuścimy jedno miejsce, to później to jedno miejsce będziemy do tyłu, bo czasami różnice punktowe są bardzo małe i nam zawsze trener powtarza, że trzeba walczyć do samego końca. Staramy się nawzajem motywować. Laicy uważają, że największy problem to jest strasznie silny wiatr, który przechyla łódki, że lada chwila się wywrócicie, a z drugiej strony żeglarze marzą o wietrze. No tak, to jest dla nas fun, to jest największa radość, jaka może być właśnie w żeglarstwie, ten duży wiatr, chociaż no niektórzy się go boją i to jest właśnie czynnik, który powoduje, że na przykład ludzie kończą już żeglarstwem. Jakoś nie sprawia to problemu. Wieje, to wychodzimy na wodę i pływamy z uśmiechem na twarzy i trenujemy po prostu. Dziękujemy bardzo Henrykowi Sytnerowi. Zapraszamy pod żagle. Ja zapraszam z kolei Państwa do napisania czegoś. Mamy już pocztę zd3@polskieradio.pl. Jeśli ktoś z Państwa chciałby napisać o swoich planach dzisiejszych, czy zaprosić słuchaczy na jakąś fajną imprezę, bardzo proszę. W końcu do tego służy nasza antena, bo Państwo bardzo lubią przekazywać sobie dobre informacje. Vertical Horizon. You jest wyjaśnienie dotyczące Mistrzostw Polski Weteranów, bo pytaliśmy, o jaką dyscyplinę chodzi. Mistrzostwa Polskie Weteranów, które odbędą się w Gorzowie, rozgrywane będą w dyscyplinie rodem z Francji. Mowa o pétanque. Ewentualnie, jak kto woli, nazywa się tą gra w boule. Czyli gramy metalowymi kulami na żwirkowatej nawierzchni, w parkach. Rozgrywa się to w różnych miejscach, na różnych podłożach i jest to dyscyplina sportu, która coraz bardziej rozwija się w Polsce. To prawda, sam grałem kiedyś w bóle z ogromną radością. Jest jedna mała kuleczka i zasada jest taka, że trzeba swoją kulę metalową dużą umieścić jak najbliżej tego serduszka, tej małej kulki. I ten wygrywa oczywiście, kto przy danej serii rzutów jest najbliższy. Dobra zabawa, nie wymagająca jakiegoś specjalnego terenu, bo można i na trawie pograć, chociaż tak naprawdę rzeczywiście powinna być taka żwirowa alejka. I kto był we Francji, widział tych starszych panów, na ogół panów, tak, jakoś tak sobie kojarzy, którzy z ogromnym upodobaniem i z dużymi emocjami grają w bóle. A zatem dziś w Gorzowie Mistrzostwa Polski Weteranów w bóle. Kto będzie w okolicy, warto zajrzeć do Gorzowa. Teraz jeszcze Eric Clapton, a później już Maja i dzisiejsza prasa. Gorzowie Bula, triatlon w Poznaniu. Próbowałem dowiedzieć się, na jakim dystansie będzie rozegrany ten triatlon, ale na razie mamy raczej dowód, że będzie bardzo ostra rywalizacja. Ja sobie w sprawie triatlonu właśnie z kolegą zmierzamy na linię startu i taki cel numer jeden, jaki sobie postawiliśmy, to przeskoczyć Maćka Dowbora w klasyfikacji generalnej. Więc mam nadzieję, że nam się uda. Nie wiem, jakie Maciek miał rezultaty, my na pewno będziemy mieli lepsze. Maciek Dowbor. Czy Państwo pamiętają, że on był w naszej redakcji sportowej? Tak, tak. Przez ładny okres czasu czytał serwisy sportowe i zajmował się sportem. Tutaj chyba dość dużo się nauczył, co zawsze podkreśla. A teraz już Maja Borkowska i dzisiejsza prasa. Widzę, że na początku wywiad naszego prezydenta. Tak, ten wspomniany już wywiad z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Ten wywiad dziś w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej. Wywiad jest zatytułowany "Ustępowanie Rosji to droga donikąd. Putin musi brnąć dalej, ale kurs imperialny nie ma szans powodzenia. Rosjanie wcześniej czy później go odrzucą. My musimy się troszczyć o to, aby do tego czasu Rosja nie narobiła krzywdy w swoim otoczeniu, w którym i my jesteśmy", tak mówi prezydent. A rozmowa rozpoczyna się tak. Bezpośrednio po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu mówił pan, że być może komuś wreszcie spadną z oczu łuski co do polityki Rosji. Czy już spadają? Prezydent odpowiada, uwaga była oczywiście adresowana do polityków świata zachodniego, świata, który bardzo, bardzo nie chce się znaleźć w sytuacji trudnej, konfliktowej z Rosją. Nie chce tego pomimo zachowań trudnych do akceptacji, groźnych nie tylko dla Ukrainy, ale w ogóle dla ładu europejskiego czy światowego. Zachód do tej pory szukał powodów, aby konfliktu uniknąć, ale to droga donikąd, bo na Kremlu jest to najczęściej odczytywane jako przejaw słabości. I właśnie obserwujemy, jak te łuski z oczu spadają. Dalej prezydent mówi, wierzę we wpływ opinii publicznej, zbulwersowanej, poruszonej głęboko, która zmusi własnych polityków do zajmowania się bardzo dla nich niewygodną sprawą, czyli reakcji odpowiednio silnej i zdecydowanej na to, co się stało, bo mamy sytuację bezprecedensową. Zestrzelenie cywilnego, pasażerskiego samolotu z obywatelami krajów nieobjętych konfliktem. I też są takie słowa prezydenta, tu padają, nigdy nie dysponowaliśmy silniejszymi gwarancjami bezpieczeństwa, ale w tym rejonie świata z naszymi doświadczeniami historycznymi nigdy do końca bezpieczeństwa nie możemy się czuć. Ustępowanie Rosji to droga donikąd. Tak jest zatytułowana rozmowa z prezydentem Bronisławem Komorowskim w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej. Rzeczpospolitej artykuł, czy rząd naprawi zawodówki? Eksperci mówią, potrzebny jest system, który wymusi konkurencję szkół i zmusi nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji. Od kilku lat na rynku pracy brakuje przede wszystkim specjalistów z wykształceniem zawodowym lub technicznym. Według lipcowych danych 6 spośród 10 zawodów najbardziej dotkniętych niedoborem pracowników to właśnie specjalizacje zawodowo-techniczne. Listę otwierają wykwalifikowani pracownicy fizyczni, są też operatorzy produkcji, technicy, a także kierowcy. Jednocześnie najliczniej grupa bezrobotnych legitymuje się wykształceniem zawodowym. Dotyczy to także osób młodych, świeżo upieczonych absolwentów zawodówek i techników, którzy po ukończeniu szkoły mają największy problem ze znalezieniem pracy. Skąd ten paradoks? Odpowiedź na to pytanie znana jest od lat. W Polsce brakuje rzetelnej prognostyki rynku pracy, która powinna być podstawą do określenia zapotrzebowania na konkretne zawody. To oznacza, że szkoły wypuszczają absolwentów z kwalifikacjami, które nie są poszukiwane na rynku pracy. Czy rząd naprawi zawodówki? Ten artykuł w Rzeczpospolitej. I jeszcze taki temat w tym okresie w roku bardzo popularny, bo bardzo dużo imprez tego typu w tym czasie, w lecie. Dziennik Zachodni o tym, że to rycerski weekend w Siewierzu, jeden z wielu takich weekendów w różnych miejscach w Polsce. Ten weekend w Siewierzu, w województwie śląskim, będzie należał do średniowiecznych wojów. 300 śmiałków z całej Polski zmierzy się na tamtejszych błoniach u podnóża warowni w rycerskim turnieju. Z okazji siewierskiej imprezy, która o swoją renomę dba już od wielu lat, wybudowano średniowieczną wioskę. Rycerskie święto potrwa 2 dni. Sobota będzie głównym dniem turnieju. W samo południe zaprezentują się bractwa rycerskie, a potem rusza konkurs łuczniczy, a pod wieczór zostanie stoczona wielka bitwa o siewierski zamek. Będzie to już kolejne oblężenie w historii tego obiektu. Fani średniowiecza i walk rycerzy będą mogli również zobaczyć barwny korowód w historycznych strojach, a także rycerzy w pełnym uzbrojeniu oraz rzemieślników przy warsztatach pracy. W niedzielę w południe odbędą się zaś finały turniejów rycerskiego i łuczniczego. I o tym Dziennik Zachodni. Siewierz kojarzy mi się z kapitalnym żurkiem i z rewelacyjnymi kurczakami. Trzeba było na światłach z katowickiej szosy skręcić w lewo i dosłownie 30-40 metrów za tym stanąć po prawej stronie. I była taka mała knajpka. A nie knajpka. Taka mała knajpka, ona chyba do dziś istnieje. Kto z Państwa jechał przez Siewierz, to zapewne kojarzy, bo to jeszcze w dawnych, starych latach tam można było zjeść. Oni własne kurczaki chyba w specjalnych piecach robili, wiesz. To zupełnie inaczej smakowało. Pyszne? A ten żurek? Wow, fantastyczny. From home, dreams within in my running. Zapraszamy do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła siódma. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Olszański, witam, zapraszam na serwis, który przedstawi Radosław Mróz. Izrael odrzuca ofertę Johna Kerry'ego na Bliskim Wschodzie bez zawieszenia broni. Lawina krytyki w Sejmie uderza w prokuratora generalnego. Andrzej Sermet mówił o przeszukaniach u posła Burego. Przeszukania odbyły się spokojnie, z zachowaniem umiaru, poszanowaniem godności posła. W hiszpańskiej Sewilli trzeba być cicho, za hałas można słono zapłacić. Na Bliskim Wschodzie negocjacyjny pad, nie ma zawieszenia broni, propozycje odrzuca Izrael. Tym samym kilkudniowe rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, ONZ, Egiptu i Kataru zakończyły się fiaskiem. Obie strony konfliktu zgodziły się jedynie na 12-godzinne wstrzymanie ognia, tak aby dostarczyć pomoc potrzebującym w Strefie Gazy. W Jerozolimie specjalny wysłannik Polskiego Radia, Wojciech Sagielski. Przedstawiony przez amerykańskiego sekretarza stanu Johna Kerry'ego plan zakładał m.in. wstrzymanie ognia na 7 dni, by Izrael mógł zniszczyć tajne tunele Hamasu bez szkód wśród cywilów. Późnym wieczorem o pomyśle rozmawiał izraelski rząd, ale ostatecznie premier i ministrowie nie zgodzili się na rozejm. Krótko potem przedstawiciele Hamasu, którzy wcześniej zgodzili się na zawieszenie broni, także powiedzieli, że są przeciwni pomysłowi. Obie strony konfliktu zgodziły się jedynie na 12-godzinne wstrzymanie ognia, by móc dostarczyć pomoc Palestyńczykom dotkniętym izraelskimi bombardowaniami. Rozejm ma trwać od rana do zachodu słońca. Tuż po ogłoszeniu tych decyzji izraelskie lotnictwo ponownie zbombardowało szpital w miejscowości Beit Hanun. To właśnie tam doszło w czwartek do ostrzału szkoły ONZ, w czasie którego zginęło 15 osób. Incydent jest wyjaśniany, bo nie jest pewne, czy rakiety wystrzeliła izraelska armia, czy też Hamas. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Jerozolima. W Warszawie spotkały się dwie manifestacje, propalestyńska i proizraelska. Obie domagały się pokoju na Bliskim Wschodzie, ale to był jedyny zgodny postulat. Po stronie palestyńskiej padały takie hasła. Stop terroryzmowi Izraela! Netanyahu terrorysta! Netanyahu terrorysta! A po drugiej stronie? Róbcie hubus, nie rakiety! Cały ten konflikt zaczął się najpierw od zamordowania trójki żydowskich dzieci. Gaza! Gaza! Agresji. Do tej pory na Bliskim Wschodzie zginęło co najmniej 865 Palestyńczyków, głównie cywilów, i 36 Izraelczyków, w większości żołnierzy. Prokurator generalny w Sejmie i w ogniu krytyki atakowała i lewica, i prawica. Andrzej Seremet opowiadał posłom o przeszukaniach u szefa klubu PSL Jana Burego. To w związku z badaniem afery korupcyjnej na Podkarpaciu. Andrzej Seremet przekonywał, że prokuratura działała zgodnie z prawem. Przeszukania odbyły się spokojnie, z zachowaniem umiaru, poszanowaniem godności posła, który nie miał zastrzeżeń co do sposobu przeszukania. Poseł PO Witold Pal przekonywał, że doszło do naruszenia konstytucji, bo przeszukanie powinno być poprzedzone odebraniem immunitetu. Podstawy demokracji zostały naruszone. Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu twierdzi, że immunitet istnieje tylko w teorii. Jutro prokuratura i służby mogą wejść do każdego z nas, bo ktoś rzuci jakieś podejrzenie. Szereg pytań dotyczących afery taśmowej zadał z kolei szef PSL Janusz Piechociński, który stwierdził, że nie można dyskusji sprowadzić do kwestii immunitetów. Chcę, aby państwo było bezpieczne, a działania prokuratury czy służb służyły demokracji, a nie stawiały pod wątkiem zapytania jakość i uczciwość naszej demokracji. Mariusz Kamiński z PiS zwrócił z kolei uwagę na postawę premiera, który jego zdaniem o sprawie musiał wiedzieć wcześniej. Wiedza ta nie przeszkadzała Donaldowi Tuskowi, aby negocjować z klubem PSL poparcie dla skompromitowanego ministra spraw wewnętrznych. Poseł Jan Bury po przeszukaniach CBA złożył zażalenie do sądu. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Strzelanina w Targowisku. Policja poszukuje motocyklisty, który strzelał do właściciela kantoru. Do jadącego samochodem terenowym marki Hyundai 41-letniego mężczyzny pasażer motocykla, który w pewnym momencie zrównał się z tym samochodem terenowym, zaczął strzelać. Mężczyzna trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji dodaje, że funkcjonariusze mają przypuszczenia co do motywów tego napadu. Mężczyzna prowadzi działalność gospodarczą związaną z wymianą walut. Najprawdopodobniej motywem działania sprawców był motyw